У другім пасланні да карынфянаў апостол Павел піша пра духоўнае адраджэнне чалавека. Хто ў Хрысце, ён свядзіць, той новае стварэнне, старажытнае мінула, цяпер усё новае. А ўсё ад Бога, які Ісусам Хрыстом прымірыў нас з сабою, не ставячы людзям у віну злачынства іхніх, і даў нам слова прымірэння. Вось мы, пасланцы ў імя Хрыстовае, і як бы сам Бог умаўляе праз нас, у імя Хрыстовае просім, прымірайцеся з Богам. Бо таго, хто не ведаў грэху, ён зрабіў нам грэхам, каб мы ў ім зрабіліся праведнымі перад Богам. Каму менавіта апостол накіроўвае гэтыя словы? Калі мы прымаем пад увагу кантэкст, дык ясна, што другое пасланне да карынфянаў, дзе знаходзяцца працытаваныя словы, былі накіраваныя хрысціянам вернікам у Карынфе. Апостол Павел прыгадваў вернікам пра тое, што раней яны не былі ў Хрысце, як ён кажа, а цяпер знаходзяцца ў ім. Але даволі ясна таксама, што ён лічыў, што ў суполцы карынфскіх вернікаў напэўна былі і тыя, хто ў збавіцеля Ісуса Хрыста пакуль яшчэ не ўверавалі. Апостол ведаў, што ягоны ліст будзе зачытаны ўсёй грамадзе, таму і дапісаў працытаваныя словы. Аўтар насамрэч заклікае ўсіх людзей прымірыцца з Богам праз уверванне ў збавіцеля Хрыста. Чаму? Бо кожны чалавек мае патрэбу ў прымірэнні з Богам. Думаючы пра сябе, мы ў сваёй большасці схільны лічыць, што мы знаходзімся ў добрым стане перад Богам, хоць прызнаёмся, што робім памылкі і грашым. Усё ж такі, мы лічым сябе лепшымі за іншых людзей, якія больш грэшныя за нас. Але ці ж у тым справа? У трэцім раздзеле дабравесця паводле Яна мы знаходзім цікавы расказ пра аднаго фарысея, які ноччу прыйшоў да Ісуса Хрыста. Яго звалі Нікадым. Ён, будучы глыбока рэлігійным фарысеем, зразумеў, што Хрыстос надзвычайная асоба, бо сказаў яму: «Раві, мы ведаем, што ты настаўнік, які прыйшоў ад Бога, бо такіх цудаў, якія ты творыш, ніхто не можа тварыць, калі не будзе з ім Бог». Думаецца, што Нікадым быў шчырым чалавекам з найлепшымі жаданнямі і намерамі быць паслухмяным Богу. І што кажа Ісус яму? «Праўду, праўду кажу табе, калі хто не народзіцца з гары, не можа ўбачыць царства Божага». Нікадым цалкам не зразумеў, пра што гаворыць Хрыстос, і кажа: «Як можа чалавек нарадзіцца, калі ён стары? Няўжо ён можа другі раз увайсці ў лона маці сваёй і нарадзіцца?» На гэта збавіцель адказвае: «Праўду, праўду кажу табе, калі хто не народзіцца ад вады і духа, не можа ўвайсці ў царства Божыя. Народжаная плоці ёсць плоць, а народжаная духа ёсць дух». Збавіцель гэтым патлумачыў Нікадыму, што чалавек мусіць перажыць духоўнае адраджэнне ад Духа Святога, трэцяй асобы боства. Значыцца, духоўнае адраджэнне ўтвараецца Духам Святым. Памятаем, што гэтыя словы былі выказаны глыбока рэлігійнаму чалавеку, якога б мы лічылі праведнікам. Гэта паказвае, што сама рэлігія чалавека не ратуе і не пераменьвае. Бог праз Духа Святога гэта робіць. Але давайте вернемся да слова апостола Павла, якімі ён кажа, што чалавеку трэба апынуцца ў Хрысце. Гэта проста значыць, што ўсякі чалавек, хто б ён ні быў, мусіць перажыць тое, што Хрыстос назваў нараджэннем звыш або нараджэннем ад Духа Святога. Але якім спосабам можа чалавек нарадзіцца ад Духа Святога? Гэта асноўнае пытанне, на якое Біблія адказвае. Перш за ўсё, трэба ўверваць у Бога, інакш кажучы, верыць, што ён як творца сусвету існуе. Аўтар паслання да габрэяў падчэрквае гэтую неабходнасць наступнымі словамі: «Без веры дагадзіць Богу немагчыма, бо трэба, каб той, хто прыходзіць да Бога, верыў, што ён ёсць, і шукальнікам яго дасць». Значыцца, не толькі трэба верыць, што ён існуе, але і верыць таму, што тым, хто яго шукае, ён адкрываецца. Гэта першае патрабаванне. Па-другое, трэба кожнаму з нас людзей прыйсці да прызнання і пераканання, што мы ўсе грэшнікі перад праведным і святым Богам. У пасланні да рымлянаў апостол Павел пацвярджае, што ўсе мы, без вынятку, забрудзіліся сваёй непаслухмянасцю Богу і ягонаму маральнаму кодэксу. Па апосталавых словах, няма праведнага ані воднага. Усе збіліся з тропу, нягоднымі сталіся ўсе. Няма хто тварыў бы дабро, няма ані воднага. Гэты факт ставіць перад намі асноўную праблему. Бог не слухае нас, пакуль не ачышчаемся мы ад усіх нашых грахоў, як было сказана ў старазапаветнай кнізе прарока Ісаі. Вось рука Господа не пакарацела, каб ратаваць, і вуха яго не ацяжэла, каб чуць. А беззаконні вашыя зрабілі падзел паміж вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць аблічча яго ад вас, каб не чуць. Як нам ачысціцца ад сваіх правінаў і грахоў? Гэта праўда, што бачыня з нас людзей стараецца жыць добрымі намерамі, рабіць дабро іншым. Але колькі б мы ні стараліся, перад святым Богам мы застаёмся грэшнікамі. Добрымі ўчынкамі мы не зможам апраўдацца перад Богам. Богу трэба было адкрыць для нас ягоны сродак даравання грахоў і апраўдання. І дзякаваць Богу, ён сапраўды адкрыў для нас той шлях назад да яго. Апостол Павел тлумачыць, што ўсё гэта ад Бога, які Ісусам Хрыстом прымірыў нас з сабою, не ставячы людзям у віну злачынства іхніх. Уся ініцыятыва ў нашым апраўданні перад святым Богам ідзе ад самога Бога. Біблія вучыць, што Бог міласэрны, спагадлівы, і жадае, каб кожны чалавек спазнаў ягоную праўду пра выратаванне ад грахоў і грэшнага спосабу жыцця. Калі любы чалавек звяртаецца да Ісуса Хрыста з просьбою дарвання грахоў і веруе ў ягоную ахвярную смець за свае персанальныя грахі, той жа і атрымлівае памілаванне перад Богам. Што менавіта Хрыстос зрабіў для нас? Апостол адказвае словамі: «Таго, хто не ведаў грэху, значыць Ісус Хрыстос, ён, што значыць сам Бог Айцец, зрабіў нам грэхам, каб мы ў ім зрабіліся праведнымі перад Богам». Паважаны слухач, сур'ёзна паразважай над тым, што тут насамрэч гаворыцца. Калі Ісус Хрыстос, Сын Божы, пакутаваў на крыжы, Бог Айцец зрабіў яго ахвярою за нашыя грахі. Значыць, Бог Айцец усклаў на свайго сына усе грахі, што выканалі людзі яшчэ да таго моманту і яшчэ пасля ўчыняць у будучым. У адным месцы пішацца пра Хрыста, што не ўчыніў ён ніякага грэху і не было падступства ў вуснах ягоных. Гэта нясе тое значэнне, што калі Хрыстос пакутаваў і паміраў на крыжы, ён паміраў не за свае грахі, а за грахі ўсяго чалавецтва. На яго былі ўскладзены ўсе нашы грахі. Паважаны слухач, твае і мае грахі былі ўскладзены на яго. Збавіцель Хрыстос стаўся падобным да тае ахвярнай авечкі, якую штогод забівалі святары старазапаветнага ізраільскага народу, і чыя кроў вылівалася на ахвярнік, каб сімвалічна пакрываць грахі ізраільцян. Гэта служыла знакам таго, што ізраільцянам даруюцца грахі. У старазапаветны час ізраільскія святары паўтаралі гэты акт штогод у храме, але калі Хрыстос з'явіўся, ён прыйшоў дзеля таго, каб стацца тою апошняю ахвярай за грахі ўсяго чалавецтва. Ян Хрысціцель, аднойчы ўбачыўшы Ісуса Хрыста, які набліжаўся да яго, указваў на яго і сказаў: «Вось ягня Божая, якое бярэ на сябе грэх свету». Пазней апостол Пётр мог дапісаць пра збавіцеля Хрыста: Ён грахі нашы сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці. Ранамі ягоннымі вы ацаліліся, бо вы былі як авечкі заблуджаныя без пастуха, але вярнуліся сёння да пастара і ахавальніка душ вашых. Калі гаворыцца, што ранамі Хрыста мы ацаліліся, маецца на ўвазе тое, што даруецца грахі таму чалавеку, які навяртаецца да Хрыста з каяннем і вераваннем у яго і ў ягоную ахвярную смерць за чалавечыя грахі. І не толькі ачышчаецца і даруецца грахі веруючаму, але ён атрымлівае поўнае апраўданне перад святым Богам. Вернік становіцца праведным перад Богам, дзякуючы ўсяму таму, што Хрыстос учыніў для яго, памёршы ахвярай на крыжы. У пасланні да рымлянаў апостол Павел падчэрквае гэтую праўду, калі піша: «З'явілася праведнасць Божая, пра якую сведчаць закон і прарокі, праведнасць Божая праз веру ў Ісуса Хрыста, атрымліваючы апраўданне дарам, паводле мілаты ягоннай, адкупленнем у Ісусе Хрысце, якога Бог прынёс у ахвяру ў мілажальванне ў крыві ягонай, праз веру для паказу справядлівасці ягонай ў дараванні грахоў». Гэта проста цудоўна. Бог праз Хрыста пакрывае верніка Хрыстовай праведнасцю, і цяпер вернік мае поўны доступ да Бога. З аднаго боку, гэта нам нешта такое незразумелае, чаму Бог так усё ўчыніў. Але з другога боку, трэба прыняць гэта за факт, падзякаваць Богу і навярнуцца да Хрыста. Павышаны слухач, калі ты хочаш стаць паслядоўнікам Ісуса Хрыста, як ужо было сказана, табе трэба будзе па-сапраўднаму пакаяцца перад Богам, называючы тыя грахі, якія дагэтуль дзейнічалі ў тваім жыцці, і прасіць Гасподняй дапамогі іх пераадолець. Трэба будзе праявіць веру ў Хрыстову ахвярную смерць за твае грахі, ды ў воскрэсенне з мёртвых. Трэба будзе прыняць вадзяное хрышчэнне і пачаць расці ў хрысціянскім жыцці праз рэгулярнае чытанне Слова Божага, Біблія, праз малітву Богу і праз адведванне багаслужбаў іншых вернікаў, дзе чытаецца і растлумачваецца змест Біблії. Хай дапаможа табе Господ Бог у гэтым. Амэн.